Michał Salamon i jego nowa płyta Lion's Gate. Słuchaliśmy tego albumu już wielokrotnie na antenie Trójki, także podczas naszych dwóch, jak się okazało, spotkań w czasie 10. Enter Enea Festiwalu w Poznaniu nad Jeziorem Strzeszyńskim. Przypomnę Państwu, spotkaliśmy się w piątek, czyli tuż przed rozpoczęciem tegorocznego Entera. Od 16 do 19 miałem przyjemność poprowadzić dla Państwa specjalną audycję z tarasu. Tarasu restauracji. Ptaki, błękitne niebo nad głową, wokół las. Całkiem niezła pogoda. Momentami było trochę za gorąco, no ale kiedy ma być gorąco, jak nie w sierpniu? Mamy wrzesień i mamy to, co mamy. Michał Salamon i premiera jego płyty Lion's Gate na Enterze to wielki sukces także dla artysty taki, że wszystkie płyty, jakie przywiózł Michał ze sobą do Poznania, sprzedały się na pniu. To jest wydarzenie w tych czasach szczególnie godne uwagi. Płyta Lion's Gate, nagrana w składzie lider i kompozytor na fortepianie Michał Salamon, na skrzypcach Mikołaj Kostka, na trąbce Zbigniew Szwajdych, kontrabas Miłosz Skwirut i perkusja Dawid Fortuna. Na tym koncercie enterowym już trochę inny skład, bo zamiast Zbyszka Szwajdycha na trąbce pojawił się na saksofonie, jak zwykle, fantastyczny Grzech Piotrowski. Na perkusji zamiast Dawida Fortuny Patryk Dobosz. A to jeszcze nie koniec zmian w składzie zespołu Michała Salamona, ale o tym więcej za moment. Na razie tylko jakże radosna wiadomość taka, że 6 września, czyli w najbliższą niedzielę po 19:00, ten koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, również na antenie Trójki i w streamingu będą mogli Państwo usłyszeć i zobaczyć zespół Michała Salamona w akcji. Grające oczywiście tę płytę Lion's Gate. Thank you. Tak się kończy nowa płyta Michała Salamona, Lionsgate. Słuchaliśmy dzisiaj czterech utworów. Lion, My Own Way, Eden i Gateway. Wszystkie utwory to kompozycje lidera zespołu. Mówiłem Państwu o tym, że płyta została nagrana w składzie pierwszym. Koncert na Enterze w Poznaniu w składzie innym, a koncert w Trójce 6 września o 19 też w innym składzie. No takie jest życie muzyka jazzowego, zwłaszcza w tych czasach. Nie zmienia się jedno, a właściwie więcej się nie zmienia, ale to o tym moment, za moment więcej szczegółów. Michał Salamon, fortepian. Mikołaj Kostka, skrzypce. Na trąbce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę zagrał Łukasz Korybalski. Na kontrabasie Sebastian Wypych i na perkusji Krzysztof Gradziuk. W tym składzie zespół Michała Salamona. Na antenie Trójki i także w streamingu na naszej stronie, na Facebooku i YouTubie Polskiego Radia. Od 19 z minutami koncert Michała Salamona 6 września w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zanim pojechałem do Poznania na Enter Enea Festival, 10 już jubileuszowy, chociaż z tymi jubileuszami to, jak Państwo wiedzą, na ten temat Leszek Możdżer ma swoją teorię. Więc zanim pojechałem na Enter, to najpierw był 15 sierpnia Kraków. Centrum koncertowe ICE albo ICE, jak kto woli. No i koncert wyjątkowy, bo urodzinowy. Na 3 dni przed 80. urodzinami Adama Makowicza. Thank you. 15 sierpnia w krakowskim Centrum Kongresowym ICE, koncertowym centrum też, odbył się koncert Leszka Możdżera i Adama Makowicza. Dziś nagrania, które Państwo przed chwilą usłyszeli w Trójce, to oczywiście są te pochodzące z płyty z dwoma królikami na okładce, czyli Makowicz versus Możdżer at the Carnegie Hall 2004 rok. 18 sierpnia Adam Makowicz skończył 80 lat. Panie Adamie, jeszcze wielu tych lat na scenie. To są też życzenia dla nas, aby cieszył nas pan muzyką z tego czarnego instrumentu z biało-czarnymi klawiszami. Jak najdłużej niech pan nas cieszy taką muzyką. No a Leszek jak zwykle w wyśmienitej formie nie byłby sobą, gdyby nie pojawiły się też żarty w stylu cieszę się, że co drugi mieszkaniec Krakowa słucha jazzu. A to dlatego, że co drugie miejsce oczywiście na widowni musiało być wolne. No i tak było, ale to był kolejny niezapomniany wieczór z muzyką. Ten koncert w krakowskim ICE. A Kraków to też są oczywiście sklepy z płytami. Mają Państwo rację. Zwłaszcza kiedy wchodzi się do sklepu i jest fantastyczna przecena.